อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในเช้าวันอาทิตย์ที่3เมษายนพุทธศักราช2559ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรม12ค่ำเดือน4ปีวอกด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งในเช้าวันนี้ดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแล้วก็มารับฟังพระอาจารย์ได้เมตตาธรรมสักการะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสังเวชนียสถาน4ตำบลซึ่งเมื่อวานได้พูดถึงตำบลแรกไปแล้วก็คือสถานที่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นท่านทรงประสูติที่ลุมพินีวันซึ่งก็ขณะนี้ตั้งอยู่ในเขตของประเทศเนปาลนะคะซึ่งวันนี้ก็มาอีก3สังเวชนียสถานค่ะขอนำทุกฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้ านสาธุเจ้าค่ะเมื่อวานเราคุยไป1สังเวแล้วนะเจ้าค ่ ะวันนี้ก็จะมาถึงสังเวชนียสถาน4ตำบลแห่งที่2ซึ่งเป็นสถานีหรือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญมากเลยแล้วก็พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็อยากจะไปนมัสการได้ไปเห็นต้นโพพระศรีมหาโพธิ์ที่สถานที่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นท่านทรงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเจ้าค่ะก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์ได้เล่าถึงตรงนี้เลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของสถานที่ที่พระองค์ได้ประสูติแล้วแต ่ ถ้าเราไปด้วยหมายใจว่าพระตถาคตได้ประสูติแล้วนะที่นี้นะมีความศรัทธามีความสังเวชเกิดขึ้นมีจิตเริ่มใสอันนี้การไปของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ทีนี้ก็ต้องเน้นย้ำกันอีกอย่างนึงว่าที่เราเอาเรื่องของสังเวชนียสถานทั้ง4มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยเพราะว่าทางวัดเราได้จัดไปมีเหตุปัจจัยเหมาะสมเราก็จัดกันไปพอจัดกันไปแล้วตั้งจิตให้ถูกต้องระลึกถึงเรื่องราวนะไม่ใช่แค่ไปเที่ยวถ่ายรูปเหมือนกับเราไปทัวร์ไปอะไรอย่างนี้เท่านั้นแต่ว่ามีการปฏิบัติบูชาในการไปของเราครั้งนั้นเนี่ยจึงมีผลดีมากให้เกิดความเข้าใจมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปนะไม่ไปไม่ได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็อยู่ที่เหตุปัจจัยเราพร้อมมูลนะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกอยู่แล้วแต่ทีนี้ได้มีโอกาสไปแล้วก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างว่าไอ้ที่ไปที่ไปเนี่ยเป็นยังไงยังไงใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ก็มาถึงสถานที่ที่2ที่เป็นหนึ่งในสังเวชนียสถาน4นั่นก็คือที่ที่ตรัสรู้นะไปด้วยหมายใจว่าพระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณแล้วนะที่นี้แล้วการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณของพระพุทธเจ้าที่เราควรจะหมายใจเอาไว้ไปถึงแล้วให้มันรู้เรื่องราวเนี่ยมันคืออะไรนะอันดับแรกก็คือว่าตอนที่พระองค์เกิดมาเนี่ยเป็นเจ้าชายเนี่ยก็เป็นเจ้าชายนึกออกมั้ยคุณตั้งใจแบบสบายทุกอย่างเดี๋ยวมีคนคอยประคบประงมกินดื่มแมลงต่างเต็มที ่ นะไม่ได้เจอสิ่งที่จะเป็นความทุกข์อะไรเลย แ ต่ถึงแม้ชุ่มอยู่ด้วยการมีความสบายอย่างนั้นก็ยังมีความหน่ายในกามเหล่านั้นนะเพราะมีความเห็นว่าบุคคลที่ถ้ามีความกำหนัดมีความกำหนัดนะมีความกำหนัดแล้วมีความถูกลุ่มหลงในกามเนี่ยก็ยังน่าติเตียนอยู่แต่มีความรู้สึกแบบนี ้ แต่มีความรู้สึกแบบนี้ก็เลยไม่ได้ทะเยอทะยานขืนฝืนเสพกามหรือพอใจในสิ่งนั้นเลยมีความหน่ายความละอายอยู่ในจุดนี้ เจ้าค ่ ะ แต่ทำให้มีความคิดว่าจะแสวงหาสิ่งที่มันไม่แก่ไม่ตายไม่เสื่อมแต่เพราะเห็นว่าสิ่งที่เป็นกามเนี่ยมันเสื่อมไปได้มันมีความแก่ความตายอยู่นะมันมีความเศร้าหมองอยู่แล้วเราไปติดสิ่งนั้นเนี่ยมันถูกควรถูกติเตียน เจ้าค่ะ ก็เลยมีความคิดที่จะทำให้เกิดการออกบวชออกแสวงหาสิ่งที่ดีนะเขาเรียกว่าออกแสวงหาสันติวรบท เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ในตอนที่อยู่ในปราสาทราชวังเนี่ยเห็นความเบื่อหน่ายตรงนี้ก็พยายามจะแสวงหาสิ่งที่มันจะไม่มีปัญหาไม่แก่ไม่ตายไม่โศกไม่เศร้าหมองนะฮะไปในวังมันไม่มีหาไปในพระราชวังเนี่ยไม่เจอสิ่งแบบนี้แล้วก็เลยมีความคิดที่จะไปแสวงหาที่อื่นเนื้อแสวงหาภายนอกลักษณะจิตแบบนี้เป็นความที่ถูกต้องนะคุณเดินใจที่พอเราถูกเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วเนี่ย จะมีผลอยู่2 อย่างอันนี้พระพุทธเจ้าเคยสอนเอาไว้ว่า1ก็จมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นคือถ้าเราเห็นความสุขที่เราเจอเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์อยู่แล้ว แล้วคุณจะทำไงคุณก็หนึ่งคุณก็จมอยู่ในกองทุกนั้นแต่คุณจมอยู่ในกองทุกนั้นซะนี่วิธีที่หนึ่งหรือสิ่งที่จะเป็นผลเกิดขึ้นข้อที่สองคือแสวงหาทางออกภายนอกว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีนี่คือสิ่งที่โพธิสัตว์เลือกที่จะกระทำนะบางงั้นแสวงหาภายนอกเดินแสวงหาภายนอกตอนแรกก็ไปหากับใครล่ะไปหากับผู้ที่เขามีชื่อเสียงในการที่จะหลีกออกจากกามตรงนี้อยู่นั่นคืออารลดาบทผู้กัลมโคตกับ อุทกะผู้รามบุตรแสวงหาภายนอกก่อนจากผู้อื่นเอว่าทางความพ้นทุกข์นี้จะมีไหมเป็นยังไงอุทกะผู้รามบุตรกับอารลดาบทผู้กัลมโคตเนี่ยท่านก็ได้บอกสอนให้รู้ถึงเรื่องของฌานสมาธินั่นคือฌานที่เป็นขั้นในอรูปทั้ง8ขั้นเลยสอนถึงฌาน8กันเลยก็คือในขั้นอรูปขั้นสูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นคือเป็นอรูปสัญญาสมาบัติขั้นสูงเลยแต่ก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมีความไม่เที่ยงอยู่นะมันยังไม่ใช่ความสงบระงับที่แท้จริง ไม่ใช่ทางหลุดพ้นนะ มันยังมีความที่แบบเกาะเกี่ยวในภพอยู ่ มีความรู้สึกอยู่ในใจอย่างนั้นก็เลยแทนที่จะแสวงหาจากคนอื่นเนี่ยก็เลยมามีความคิดทบทวนตรงนี้นั่นเป็นอุปมาอุปไมยที่เกิดขึ้นกับพระองค์ตอนนั้นนะทำให้มีความคิดที่จะทดลองในการปฏิบัติทุกรูปแบบน ะ รูปแบบที่ชุ่มอยู่ด้วยกามเจอแล้วนะคือทำมาแล้วไม่เจอคำตอบน ะ รูปแบบที่ออกจากการเสพกามมาแล้วแต่ว่าจิตใจยังมีความพอใจเกลือกกลืออยู่ในสมาธินั้นก็ไม่เจอคำตอบน ะ ก็จึงมามีการทดลองอีกแบบหนึ่งนะตรงนี้มีอุปมาอุปไมย3อย่างนะเปรียบเหมือนกับไม้ที่มันยังสดอยู่แล้วก็แช่อยู่ในน้ำแต่ถ้าคุณเอาไม้สดที่แช่อยู่ในน้ำมาสีกับไม้สีไฟเนี่ยยังไงไฟมันก็ไม่ติด ติดไม่ได้ ติดไม่ได ้หรือ ว ่า เพราะมันเปียกหรือว่าเอาไม้สดเนี่ยต้องให้ไกลจากน้ำเอาไม้สดๆเนี่ยที่มันยังมียางของมันอยู่ข้างในเนี่ยเอามาสีด้วยไม้สีไฟยังไงไฟมันก็ไม่ติดเพราะไม้มันยังเปียกอยู่แล้วก็ถ้าเอาไม้แห้งจริงๆเลยนะแห้งสนิทแล้วไม่มียางอยู่ข้างในเอามาสีไฟกับไม้สีไฟเนี่ยไฟมันจะติดขึ้นมาได ้ นะสามอย่างนี้เป็นอุปมาอุปไมยในที่ทรงแจ่มแจ้งกับตัวพระองค์ตอนก่อนการตรัสรู้แต่ทำให้มีความคิดว่างั้นฉันจะลองปฏิบัติแบบทุกขกิริยาดูฉันจะลองปฏิบัติแบบทุกขกิริยาดูเพราะอะไรเพราะถึงแม้ว่าถ้ากายนะคือเปรียบเทียบไว้งี้น้ำเนี่ยนะเปรียบเสมือนวัตถุภายนอกที่มันยังมีกามอยู่แต่ต่อให้ถ้าคุณมีทุกขกิริยาหรือไม่มีทุกขกิริยาคุณก็ตรัสรู้ไม่ได้นะต่อให้คุณหลีกออกจากกามแล้วไม่ได้มีสิ่งที่เป็นวัตถุกามภายนอกแต่ถ้าใจยังมีกิเลสกามอยู่นั่นคือเปรียบเหมือนกับไม้ที่ยังชุ่มอยู่ด้วยยางนะต่อให้ไม่เจอน้ำไม่โดนน้ำนะเหมือนกับคนเราถ้าใจยังมีกามอยู่ภายในอ่ะแต่ภายนอกเราไม่มีวัตถุกามแล้วใช่ไหมออกจากปราสาทราชวังมาแล้วเนี่ยแต่ถ้าใจยังมีกิเลสอยู่คุณจะบำเพ็ญทุกขกิริยาหรือคุณจะไม่บำเพ็ญทุกขกิริยาคุณก็จะตรัสรู้ไม่ได้แต่ตรงนี้แหละจึงเป็นขาที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์พิจารณาดูว่าฉันยังไม่ได้ลองทำตรงนี้นั่นคือฉันออกมาจากวัตถุกามแล้วใช่ไหมแล้วก็ถึงแม้จะทำทุกขกิริยาหรือไม่ทำทุกขกิริยาก็ไม่น่าจะตรัสรู้ได้แต่ตอนที่ไม่ทำทุกขกิริยาเนี่ยได้ลองทำละนะมาปฏิบัติกับอรหัตตาบทผู้กัลมโคตกับอุทกะผู้รามบุตรใช่ไหมคือตัวเองไม่มีวัตถุกามแล้วแต่ใจยังมีกิเลสอยู่นะมาปฏิบัติชนิดที่ไม่ได้มีทุกขกิริยาก็ไม่ตรัสรู้เอาแล้วถ้าปฏิบัติแบบมีทุกขกิริยาจะตรัสรู้ได้ไหมไม่น่าจะได้แต่ยังไม่ได้เคยลองทำ เจ้าค่ะ ก็ใช่ไหมก็เลยจะลองทำดูแล้วก่อนที่จะไปทำวิธีที่3ที่ว่างั้นใจไม่ให้มีกิเลสนะใจไม่ให้มีกิเลสถ้าไม่มีกิเลสแล้วจะทำทุกขกิริยาหรือไม่ทำก็ต้องตรัสรู้แน่เอางั้นลองทำดูเพื่อให้มันแน่ใจว่ามันจะไม่ได้ผล เจ้าค ่ะคือทำการทดลองในทุกด้านนะ ใช้พระองค์เองในการทดลองเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้มีการปฏิบัติในการทำทุกขกิริยาแต่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อที่เขาปฏิบัติกันในสมัยนั้นคุณเข้าใจว่าคือคนเขาเชื่อกันว่าทุกสุขเนี่ยสุขทุกเนี่ยผู้อื่นบันดาลนะพระเจ้าบันดาลนะพระราชาบันดาลเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้คนอื่นเขามีความสุขนะเช่นว่าเราทรมานตัวเองนะให้พระเจ้าพอใจหรือเรามาบำรุงบำเรอนะบูชายันให้พระเจ้าพอใจพอพระเจ้าเทพเจ้าพอใจแล้วก็จะบันดาลความสุขหรือทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้ เจ้าค่ะ แล้วก็เลยทำกระบวนการตามนี้นะแต่ลองทำขนาดว่า ไม่กินข้าวกลั้นลมหายใจท้องกิ่วจนถึงกระดูกสันหลังเอามือจับตรงสะดือเนี่ยก็ถูกกระดูกสันหลังเอามืออ้อมไปข้างหลังเพื่อที่จะจับกระดูกสันหลังก็ถูกแผ่นท้องด้วยอย่างเงี้ยจนกระทั่งแผ่นท้องติดกับกระดูกสันหลังอ่ะโอ้โหทํากันขนาดนั้นเนี่ยก็ยังไม่บรรลุธรรมแล้วก็จึงมาคิดได้ว่าเอ๊ะนี่คงไม่ใช่หนทางที่จะบรรลุได้แล้วเลยมาระลึกถึงตอนที่สมัยยังเป็นเด็กแต่ตอนนั้นพระราชบิดาเนี่ยกําลังทําพิธีแรกนาขวัญอยู่ตอนนั้นโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะนั้นนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ว่ามีเงาเย็นสนิทได้ฌานที่หนึ่งก็เลยมาคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นหนทางแห่งการตรัสรู ้ พอคิดได้นั้นก็เลยมาเดินตามทางสายกลางเลิกในการที่ทำทุกขกิริยาแต่ตอนนั้นก็มาถึงที่ต้นโพตรงนี้นั่นเองมาถึงบริเวณที่เรียกว่าตำบลอุรุเวลาเสนานิคมมาทำความเพียรอยู่ในบริเวณนั้นสถานที่ตรงนั้นในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าดงคสิริเป็นภูเขาแห่งหนึ่งที่มีถ้ำมีไรเป็นเงื้อมผานะพอที่ว่าจะหลบฝนหลบแดดได ้เจ้าค่ะ เราก็ทำทุกขกิริยาที่นั้นพอเลิกทำทุกขกิริยาเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชรามารับประทานอาหารมื้อก่อนที่จะตรัสรู้แล้วก็มานั่งอยู่ใต้ต้นโพแล้วก็ทำตั้งจิตอธิษฐานตั้งความเพียรชนิดที่เรียกว่าความเพ ีย รอันไม่ถอยกลับใช่ เจ้าค ่ะเป็นการอธิษฐานจิตที่มั่นใจเด็ดเดี่ยวห้าวหาญกล้าหาญมากว ่ าถ้าไม่บรรลุจะไม่เลิกความเพียรนี ้ น ะ ที่ใต้ต้นโพนั้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อเราไปถึงที่นั่นเนี่ยรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นหมายใจแล้วก็ให้มีความเลื่อมใสอย่างนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้หลังจากที่ตรัสรู้แล้วก็ยังอยู่ที่บริเวณนั้นอยู่ถึง7สัปดาห์ ใ กล้ครวญเรื่องราวต่างๆสวยวิมุตติสุขบ้างนะเดินข้ามแม่น้ําเนรัญชรามาที่ต้นไทรคิดถึงว่าโอ้ยสัตว์โลกนี้มันจะไปรู้ทำได้อย่างไรมันหนาอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็มีพรหมสามบดีพรหมมาขออาราธนาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเห็นแก่สัตว์โลกสัตว์โลกที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีแล้วก็ให้ขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยขวนขวายในการที่จะแสดงธรรม เจ้าค่ะก็เรียกว่ามีบัวสี่เหล่านะเจ้าค่ะคือพวกเรียนรู้ได้พวกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ แต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าได้พิจารณาสัตว์โลกแล้วก็เห็นสัตว์โลกเนี่ยเหมือนกับบัว อย ู ่ที่อยู่ในน้ำน ะ อยู่จมอยู่ใต้น้ำอยู่ในระหว่างน้ำแล้วก็ปริ่มน้ำ เจ้าค่ะ แต่พร้อมที่จะบานได้ก็มีแล้วก็จึงทำการคิดว่าเอองั้นจะสอนให ้ แล้วก ็ โดยมาสอนเรื่องอริยสัจ4 เจ้าค่ะ แล้วพอคิดว่าจะมีการบอกสอนแล้วก็มีความดำริว่าเราจะสอนใครดีใครที่จะเป็นผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยแล้วก็มาระลึกถึงอารัฐดาบทกับอุทกะผู้รามบุตรแต่ทั้งสองท่านนี้ที่เคยเรียนวิชาสมาธิกับทั้งสองท่านแต่ว่าทั้งสองท่านนี้ก็ได้มรณภาพไปแล้วตายไปแล้วแล้วก็เลยมาระลึกถึงภิกษุปัญจวัคคีย์คือภิกษุทั้ง5ที่เคยอุปถัมภ์อุปถัมภ์ช่วงที่ทำทุกขกิริยาอยู่แล้วก็เลยจะไปบอกสอนภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นแล้วก็มาพิจารณาดูว่าภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็ทราบว่าอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน ใช ่ตรงนี้จึงเป็นสถานที่ที่3ที่เป็นสังเวชนียสถานคือสถานที่ที่ไปทําการแสดงธรรมจักรประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปณที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันนั้น เจ้าค่ะ แล้วตอนที่เดินทางไปก็ใช้เวลา15วันเดินทางจากที่พุทธคยาที่ตำบลอุรุเวลาเนี่ยจากใต้ต้นไทรแล้วก็เดินทางไปที่เมืองพาราณสีบริเวณเขตเมืองพาราณสีตรงนั้นก็เรียกว่าสารนาฏเป็นป่าที่เขตอภัยทานแก่กวางเนื้อทราย เจ้าค่ะ แล้วก็เป็นที่ที่ฤาษีเขาจะมาอาศัยฝึกสมาธิอยู่แถวๆนั้น เจ้าค่ะ แล้วก็เป็นที่ที่ภิกษุทั้ง5นั้นมาอยู่ที่นั่นไปพบเจอตอนแรกเขาก็จะไม่ยอมฟังภิกษุปัญจวัคคีย์ไม่ยอมฟังธรรมคิดว่าสมณะโคดมนี่มักมากคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนต่ำแล้วแค่กินข้าวเนี่ยนะ เจ้าค่ะ มันไม่ได้เห็นจะผิดอะไรมากแต่เขาก็มีความคิดอย่างนั้นไป เจ้าค่ะ ทีนี้พระพุทธเจ้าก็พยายามบอกถึง3รอบว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นให้ฟังธรรมนะจะตัดสู้ตามได้แล้วก็จนครั้งสุดท้ายเขาไม่ยอมเชื่อเดินหนีไปอีกก ็ เดินตามไปอีกบอกว่าเอ้าถ้างั้นเราเคยพูดคำนี้ไหมแต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคุณสนใจว่าอันเป็นอานิสงส์ของคนที่ไม่เคยพูดโกหกไม่เคยพูดเพ้อเจ้อ เจ้าค่ะ นะว่าโพธิสัตว์เนี่ยเจ จ้าชายสิทธัตถะหรือสมณโคดมของเราเนี่ยไม่เคยพูดโกหกไม่เคยพูดเพ้อเจ้อพอเตือนสติขึ้นมาฉันเคยพูดอย่างนี้ไหมฉันเคยพูดไหมว่าฉันตรัสรู้แล้วเนี่ยเออจริงไว้ไม่เคยไว ้อืมเจ้าค่ะ นี่เป็นอานิสงส์ของการที่ท่านไม่เคยพูดคำเพ้อเจ้อนะไม่เคยพู ด โกหก ไม่พูดปลดด้วยนะคะ พอพูดจริงๆอ่ะว่าฉันตรัสรู้แล้วนะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออใช่ฮะไม่เคยพูดอย่างนี้เลยนะในว่าไปลองฟังดูตั้งใจลองฟังดูทีนี้พอฟังดูเนี่ยไหนท่านจะว่ายังไงนะก็เลยลองฟังดูทีนี้พอฟังดูคือตอนที่พอพระพุทธเจ้าบอกฉันเป็นสัมมาสัมพุทธานะฉันไม่เคยบอกคำนี้เลยใช่ไหมก็เลยเริ่มเชื่อบ้างแต่ยังไม่ลงใจ 100% เจ้าค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าคือยังไม่ได้เห็นคุณธรรมอะไรอ่ะก็เออก็แบบมีจิตน้อมมาเท่านั้นเองแต่ยังไม่เชื่อ 100% ฟังซะหน่อย ประมาณนั้น เจ้าค่ะ ประมาณนั้นจนกระทั่งท่านตรัสเรื่องอริยมรรคมีองค์8ตรัสเรื่องอริยสัจ4ซึ่งมันเป็นความรู้ใหม่ในสมัยนั้นมากคุณเฉินใจที่บอกว่า เหตุแห่งความทุกข์คือตัณหาเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยคือทุกคนรู้แล้วว่าทุกคนมีความทุกข์ใช่ป่ะความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ก็โอเคทั่วๆไปนะแล้วก็มารวมถึงเรื่องขันธ์5เป็นทุกข์โอเคไม่มีปัญหาก็เข้าใจอยู่ทีนี้พอถึงเรื่องเหตุของความทุกข์นะซึ่งคนในสมัยนั้นก็เชื่อว่าเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยคือพระเจ้าบันดาลผู้อื่นบันดาล เจ้าค่ะ คนอื่นทําให้ฉันสุขคนอื่นจะทําให้ฉันทุกข์นะผู้อื่นบันดาลแต่ทําไมสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมองค์นี้บอกว่าตัณหาอันเป็นเหตุที่ทําให้มีการเกิดใหม่นี่แหละเป็นเหตุของความทุกข์เฮ้ยนี่ความรู้ใหม่ อืมเจ้าค่ะ คือแบบ revolutionize แบบเป็นสิ่งใหม่เลยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีใครเขาพูดอย่างนี้มาก่อน เจ้าค่ะ ได้เกิดขึ้นตรงนั้นโอ้เลยมีความลงใจมากขึ้น เจ้าค่ะ โอ้ใช่ๆนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็จึงเริ่มมีความลงใจมั่นใจตรงนั้นนะว่าเออใช่ตัณหามันอยู่ในใจนี่เนาะมันทำให้เราเป็นมีความทุกข์เกิดขึ้นใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็อธิบายถึงเรื่องเอาแล้ววิธีความดับล่ะนะความดับไม่เหลือของตัณหาทำยังไงเส้นทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่มรรคมีอยู่นั่นคืออริยมรรคมีองค์8นะไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิ สมาธิเจ้าค่ะ แล้วก็ภิกษุทั้ง5เนี่ยคุณเดินใจเป็นผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลมเป็นผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าธรรมจักรกับปปัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงนะที่นั้นเนี่ยที่ป่าอีสิปัตตนมฤคทายวันเนี่ยถ้าเรามาสวดเนี่ยก็ประมาณสัก10นาทีก็จบละ เจ้าค่ะ เหนือมันไม่ได้ยาวอะไรมากนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าพระพุทธเจ้าจะบอกสอนก็คงจะติวเรื่องเนี้ยนะตามหัวข้อไปท่านก็เข้าใจได้รู้ทําได ้เจ้าค่ะ แต่ตรงนั้นเนี่ยจึงมีความสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นบึ้มขึ้นเลยว่าเกิดขึ้นในใจของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา เป็นธรรมดาอืมเจ้าค่ะ แต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะในความรู้สึกของอาตมาเองเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้ก็ด้วยความสามารถของท่านนึกออกไหม เจ้าค่ะ ก็ท่านก็เก่งเนาะก็ท่านก็ตรัสรู้ก็เรื่องของท่านนึกออกปะ เจ้าค่ะ แต่ว่าคนที่จะมารู้ตามได้เนี่ยมันไม่ธรรมดา ต้องฉลาดด้วยนะเจ้าค่ะ เราก็ต้องอยู่ที่วิธีการสอนต้องอยู่ที่ไม่ใช่แค่บารมีตรงนั้นต้องสั่งสมกันมานานเพราะฉะนั้นการที่จะมีสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นี่คือความแตกต่างของสัมมาสัมพุทธะกับปัจเจกพุทธะนะปัจเจกพุทธะอาจจะสอนได้อยู่แต่ว่าคนจะรู้ตามไม่ ม ีเก่งไหมเก่งฉลาดไหมฉลาดพอที่จะเอาตัวเองรอดได้ตรัสรู้ได้นั่นนี่คือปัจเจกพุทธะแต่สัมมาสัมพุทธะเนี่ยยังสามารถที่จะบอกให้คนอื่นรู้ตามได้เพราะฉะนั้นการที่คนอื่นมารู้ตามได้เนี่ยก็ถ้าคนอื่นรู้ตามได้แล้วทำไมเราจะรู้ตามไม่ได้ เจ้าค่ะ เข้าใจไหมเราก็ไม่ได้ว่าจะไม่มีศรัทธาไม่ได้ว่าจะไม่มีศีลไม่ได้ว่าจะไม่มีสมาธิจาคะปัญญาอะไรพวกนี้เราก็มีเหมือนกันนะเราก็ต้องรู้ตามได้เพราะฉะนั้นสถานที่ที่เรียกว่ามีการแสดงอนุตตรธรรมจักรและมีคนตรัสรู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เนี่ยอาตมาคิดว่าแหมมันเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เป็นสถานที่ที่ไปแล้วมันมีกำลังใจว่าเออคนอื่นเขารู้ตามได้เราก็น่าจะรู้ตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกได้สอนได้นะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้วพอท่านพระโกณฑัญญะท่านรู้ตามได้แล้วเนี่ยคือมันก็จะคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีชื่อซ้ำๆกันบ้างอย่างเงี้ยนะอย่างคนที่ชื่อสมหญิงก็จะมีหลายคนหมายเขาจะสมหญิงไหนสมหญิงแว่นสมหญิงผอมหรือสมหญิงอ้วนน ั่ นก็เหมือนโกณฑัญญะเนี่ยก็จะมีชื่อโกณฑัญญะกันหลายคน เจ้า ค่ะก็เลยเอาโกณฑัญญะองค์ไหนอ่ะโกณฑัญญะองค์ที่รู้ตามนั่นแหละก็จึงเรียกว่ากนัญญาผู้รู้ก็จึงเรียกว่าอัญญากนัญญา อ๋อเจ้าค่ะ ตรงนี้จึงเป็นชื่อของท่านพระกนัญญาสืบมาเรียกว่าอัญญากนัญญาอัญญานี่คือรู้แล้ว อืมเจ้าค่ะก็คือกนัญญาผู้รู้แล้ว ใช่ หรือว่ารู้ตามนะเจ้าค่ะ ใช่ตอนนั้นก็ ที่นั่นเขาจึงสร้างสถูปเอาไว้เป็นที่ระลึกถึงการแสดงธรรมจักรเรียกว่าธรรมเมฆสถูป เจ้าค่ะ แล้วก็ยังมีพระสูตรสำคัญอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าอนัตตลักขณสูตรนั่นคือธรรมจักรกับบุตรนสูตรเนี่ยนะเรียกว่าเป็นประกาศเรื่องอริยสัจ4ใช่ไหม เจ้าค่ะ เป็นการหมุนทวนกลับคำสอนในสมัยนั้นนำให้เป็นไปในทางสายกลางว่าทุกข์คือขันธ์5นะเหตุของทุกข์คือตัณหานะความดับไม่เหลือของทุกข์คือความดับไม่เหลือของตัณหานะทางให้ถึงความดับทุกข์คือมรรค8นะคนจะมาบอกว่าขันธ์5เป็นเหตุของความทุกข์เนี่ยคุณจะพูดไม่ได ้ คุณจะแย้งไม่ได้คุณจะไม่สามารถจะยกเหตุผลมาเพื่อที่จะขัดง้างอริยสัจ4นี้ได้คุณจะทำไม่ได้ เจ้าค่ะ เขาเรียกว่าปฏิวัติซ้ำไม่ได้คือปฏิวัติแล้วปฏิวัติเลยตรงนี้เป็นอย่างนี้แล้วเรื่องของอนัตตลักขณสูตรเนี่ยก็คือเอาเฉพาะเจาะจงเรื่องของทุกข์มาขยายเพิ่มเติมนะว่ามีความไม่เที่ยงมีความเป็นอนัตตามีความเป็นทุกข์นี่คืออนัตตลักขณสูตรเขาก็จะมีเจดีย์อันหนึ่งที่ขนาดใหญ่เท่ากันสูงเท่ากันนะแต่ว่าถูกทุบทําลายไปน ะ เจดีย์นั้นก็เรียกว่าธรรมราชิกะสถูปนะที่อยู่ข้างๆกันไปในสมัยประมาณสักพ.ศ.1001นี่แหละมั้งเจ้าครองเมืองพาราณสีก็เอาอิฐจากสถูปเนี้ยมาไปทําท่าน้ําที่ลงไปในแม่น้ําคงคาแล้วเขาก็เจอพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในสถูปนี้ใช่มั้ยเขาเป็นฮินดูอ่ะก็เลยคิดว่าจะเอาพระบรมสารีริกธาตุกระดูกเนี่ยไปลอยน้ําคงคาให้พระพุทธเจ้าไปสวรรค์ ตามความเชื่อของเขา ความเชื่อของเขาใช่ เ พราะในใต้แม่น้ําคงคาเนี่ยก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ เจ้าค่ะ เพราะถ้าเราเห็นคนพุทธเข้าไปลอยดอกม่วงดอกไม้ ลอยเทีย นประทีปเจ้าค่ะ ลงในแม่น้ำคงคาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไหว้แม่คงคานะแต่ว่าทำความสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ใต้แม่น้ำนั้น ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ที่ตรงนี้นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ แล้วนอกจากภิกษุทั้ง5นะที่อยู่ในปีนั้นที่พระพุทธเจ้าได้แสดงอนุตตรธรรมจักรแล้วก็ยังมียะสะกุลบุตรเนี่ยที่ท่านเห็นความวุ่นวายเห็นความขัดข้องในเรือนจึงออกจากเรือนมาพระพุทธเจ้าจึงชี้ทางให้เห็นถึงความไม่วุ่นวายความไม่ขัดข้องแล้วก็แสดงธรรมในที่นั้นนะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องน ะ เธอจงนั่งลงเราจะแสดงธรรมนะคำนี้ก็ก้องอยู่นะในบริเวณนั้นเลยว ่ าบุคคลที่รู้ตามเนี่ยไม่ใช่มีแค่ท่านโกณฑัญญะแต่ยังรวมถึงภิกษุทั้ง5ไม่ใช่แค่ท่านภิกษุทั้ง5ภิกษุปัญจวัคคีย์แต่ยังรวมถึงสหายของท่านปยสะด้วย และ จึงสมัยนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้น60รูป โอ้เจ้าค่ะเยอะเลย รวมพระพุทธเจ้าด้วยอีกรูปหนึ่งก็เป็น61 เจ้าค่ะ แล้วก็เป็นคำที่เหล่าธรรมทูตเขาจะใช้กันมากก็คือให้จาริกไปนะให้ทั้ง60รูปนี้จาริกไปแสดงตามให้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดและบุคคลที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่เขาจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมนะสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน ่เจ้าค่ะก็คือช่วยกันออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่จากนั้นก็ทำการแสดงธรรมอยู่เป็นเวลาถึง45ปีนะ45ปีแล้วก็มาปรินิพพานที่เมืองกุสินารานะมาปรินิพพานที่เมืองกุสินารานะกุสินารานี้ก็จึงเป็นสังเวชนียสถานอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายที่เราไปเยือนกันมา เจ้าค่ะ เรียกว่าเมืองกุสินาราซึ่งรายละเอียดของการปรินิพพานนี่ก็มีมากแต่คือจริงๆในช่วง18เดือนสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยโอ้ยมีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการสวรรคตของพระเจ้าพิมพิสารการสวรรคตของพระเจ้าประเสนิโกศลการที่ท่านมหานาคพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมกขลานะสองรูปก็ปรินิพพานแล้วพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานช่วง18เดือนเนี่ยมีเหตุการณ์เหล่านี้หมด เป็น18เดือนแห่งการสูญเสียใหญ่ว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ใช่ซึ่งก็เรื่องราวเหล่านี้ก็เกิดขึ้นนะแล้วก็ชงกันมา เจ้าค่ะ ว่าพระพุทธเจ้าก็มารับประทานอาหารมื้อสุดท้ายเรียกว่าสูกรมัทวะและมีนักศึกษาไทยที่ไปทำการศึกษาอยู่ประเทศอินเดียเนี่ยเขาเคยเล่าให้อาตมาฟังว่าสูกรมัทวะเนี่ยเขาไปทำการค้นคว้ามาว่ามันเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่หมูชอบกิน อืมเจ้าค่ะ แล้วเห็ดชนิดนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นพิษในช่วงต้นฤดูฝนนะคือถ้าฝนตกมาแรกๆแค่ฝนสองฝนแรกเนี่ยเห็ดพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นแล้วหมูมันก็จะชอบกินแต่ว่ามันมีความเป็นพิษอยู่แต่พอฝนตกไปตกไปหนักๆเข้าเนี่ยความเป็นพิษของมันจะหายไปคนก็มากินได ้เจ้าค่ะ ทีนี้ช่วงเดือน5เดือน6ที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยนายจุนทกัมมารบุตรก็เอาเห็ดชนิดนี้มาปรุงอาหารให้พระพุทธเจ้ากินแต่คือโดยไม่รู้ว่ามันเป็นพิษนะ ม ีความเป็นพิษอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยบอกเอามาให้ฉันกินคนเดียว นะไม่เห็นคนที่จะอื่นที่จะย่อยอาหารประเภทนี้ได้แล้วก็ที่เหลือให้ฝังลงไปในบ่อฉะนั้นก็จึงเป็นเหตุให้ระบบการทางเดินอาหารของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความแบบผิดไปเพี้ยนไปแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นเลือดอ่อนเพลียไปหมดทั้งตัวแล้วก็พอรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายแล้วก็มาอาบน้ำนะอาบน้ำที่แม่น้ำกับกุฏานาทีมีคนเอาผ้าเนื้อดีมาถวายนั่นคือปุกุสะกัมมรบุตรนะเรื่องมันชงมากันอย่างดีนะคุณเข้าใจว่าคือบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนตายก็จะต้องมีคนมาอาบน้ำให้ใช่ไหมตายเสร็จแล้วอ ่ะ มาแต่งหน้าศพมาอะไรเพราะว่าเขาแต่งตัวไม่เรียบร้ อ ยแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเรียบร้อยหมดละกินอาหารก็กินเรียบร้อยน้ำท่าก็ท่านก็อาบเรียบร้อยแล้วผ ้ าก็ผ้าผืนใหม่นุ่งห่มเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปปรินิพพานนะมันงดงามตรงนี ้ ในการนอนครั้งนั้นก็เป็นการนอนชนิดที่จะตั้งใจว่าจะไม่ลุกขึ้นอีก เจ้าค่ะ นะที่ใต้ต้นสาลาคู่ตรงนั้น เจ้าค่ะ แล้วเมื่อนอนด้วยความตั้งใจว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกเนี่ยพวกเทวดาเขาทราบบารมีเขาก็มาบูชากันด้วยดอกไม้ที่เป็นดอกไม้จากชั้นดาวดึง จะ เรียกว่าดอกมณฑารบนะมาบูชาด้วยของหอมเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นของเทวดาเขา เจ้าค่ะ นะพระพุทธเจ้าจึงบอกกับท่านพระอานนท์ในที่นั้นว่าการบูชาอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้รับการบูชาอย่างสูงสุด เจ้าค่ะ แต่ใครก็ตามที่มีการปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องตามธรรมนะผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุด ตอ นนี้ก็เป็นคำที่เรามักจะพูดกันว่าให้เน้นถึงการปฏิบัติ ปฏิบัติบูชานะเจ้าค่ะจะถือว่าเป็นการบูชาที่สูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ แล้วก็ที่เมืองกุสินารานั้นก็จะมีเกร็ดอีกอันหนึ่งก็คือว่าเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งมาก นะ เหมือนกับในตลอด24ชั่วโมงเนี่ยจะไม่มีความเงียบมีแต่เสียงที่เกิดขึ้นจากเสียงช้างบ้างเสียงม้าบ้างเสียงประโคมบ้างเสียงดนตรีบ้างเสียงประกาศให้มารับทานบ้างเหมือนกับในกรุงเทพเนี้ยต่อให้มันดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังมีเสียงอะไรอยู ่ คือมีความมั่งคั่งมากแต่ว่าในสมัยนั้นกลายเป็นชนบทบ้านนอกธรรมดายิ่งสมัยปัจจุบันนี้ยิ่งเป็นบ้านนอกเข้าไปใหญ ่เจ้าค่ะ อย่างที่เราได้เคยไปเราก็จะเห็นสภาพว่ามันบ้านนอกบ้านนอก เจ้าค่ะเจ้าค่ะ อย่างนั้นแหละ เจ้าค ่ ะ แล้วก็ปรินิพพานใช่ไหมกล่าววาจาก็เรียกเป็นปัจฉิมวาจาก่อนการปรินิพพานไป เจ้าค่ะ เพราะนั้นสรุปในที่นี้เนี่ยที่เราได้เล่าถึงสังเวชนียสถาน4นั่นก็เพราะว่าเป็นสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงลงมาพระพุทธเจ้าเฉพาะเจาะจงว่าเป็นที่ที่ถ้าบุคคลผู้มีศรัทธาแล้วไปได้เห็นแล้วด้วยหมายใจว่าเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นณที่นี้ในการไปเยือนนั้นก็จะมีประโยชน์แต่ถ้าเรามีเหตุปัจจัยพร้อมมูลก็ไปได้แต่ถ้าเรามีเหตุปัจจัยไม่พร้อมเราฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราน้อมจิตไปนั่นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเหมือนกัน เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสรุปแล้วพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็ได้เมตตาที่จะมาพูดคุยสนทนาแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบถึงความสำคัญของสังเวชนียสถาน4ตำบลที่พุทธศาสนิกชนนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ควรจะไปและถ้าไปสักการะโดยมีความตั้งจิตว่าสถานที่เหล่านี้คือสถานที่พระพุทธองค์ได้ประสูติตรัสรู้ประกาศพระธรรมเป็นครั้งแรกแล้วก็ปรินิพพานแล้วเนี่ยก็มีคำกล่าวของพระพุทธองค์ว่าก็เมื่อจากโลกนี้ไปก็ไปสู่สุคติแน่นอนท่านได้ชี้แนะแล้วนะคะว่าจะต้องทำจิตใจอย่างไรในการที่จะไปนมัสการหรือว่าไปเยี่ยมชมสังเวชนียสถาน4ตำบลที่ประเทศอินเดียและเนปาลโดยที่เราจะไปอย่างได้บุญได้กุศลไม่ใช่ไปเพราะว่าไปเที่ยวหรือว่าไปแบบไปทัวร์นะคะและสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนฝากไว้อีกอย่างนึงที่ฉันคิดว่าสำคัญมากๆก็คือคำกล่าวของพุทธองค์ที่ว่าสิ่งที่พุทธองค์ยกย่องว่าเป็นการบูชาสูงสุดต่อพระองค์ท่านนั้นก็คือการปฏิบัติบูชาที่เราจะต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่สูงสุดที่เราจะบูชาพระองค์นะคะก็ฝากแง่คิดอันนี้เอาไว้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ปฏิบัติบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราซึ่งสิริมงคลและความดีงามก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทำให้เราเจริญก้าวหน้ามีความสุขความสงบและก็ไปใน